Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 dzień kwietnia i 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura postawiła zarzuty matce 4-latka, który błąkał się sam po jednym z bloków w Katowicach. Młodzi ludzie z Warszawy pomogą swoim kolegom z ukraińskiej Krasnogorywki. Ich szkoła znajduje się w strefie działań wojennych. Amerykanie chcą zbudować pasażerski samolot, który będzie latał z ponad dźwiękową prędkością. Odpowie m.in. za narażenie życia i zdrowia dziecka na niebezpieczeństwo. Prokuratura postawiła zarzuty 27-letniej kobiecie, matce 4-letniego chłopca pozostawionego bez opieki na klatce schodowej jednego z bloków w Katowicach. Zarzut usłyszał również 21-letni znajomy kobiety, który był z nią w chwili porzucenia chłopca. Jemu grożą 3 lata więzienia, kobiecie do 5 lat. Mówi Hanna Zięba-Stychno z katowickiej prokuratury. Podejrzanym został przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na narażeniu małoletniego dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a matce dziecka z uwagi na fakt, iż ciążył na niej obowiązek troszczenia się o dobro syna, zarzut jego porzucenia. Podejrzani przyznali się do zarzuconego im czynu. Chłopca zauważyła w sobotni wieczór mieszkanka bloku przy ulicy Łącznej w Katowicach Zawodziu. W wielkanocną niedzielę policja opublikowała jego zdjęcie, prosząc o pomoc w ustaleniu, kim jest. Dzięki otrzymanym informacjom następnego dnia zatrzymano matkę. Dziecko trafiło do placówki opiekuńczej, jego stan jest dobry, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Kolejne zatrzymania w centrum handlowym w Wólce Kosowskiej koło Warszawy. Sprawa dotyczy wyłudzenia VAT-u. Tym razem Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 4 osoby, które miały wystawić fikcyjne faktury na co najmniej 16 milionów złotych. Piotr Kaczorek z CBA. Agenci zatrzymali dwoje biznesmenów działających w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej, prezesa grupy handlowej Starnobrzega oraz pośrednika, który pomagał w praniu pieniędzy. Funkcjonariusze CBA przeszukali mieszkania zatrzymanych, zabezpieczyli także samochód terenowy o szacunkowej wartości około 700 tysięcy złotych oraz 55 tysięcy euro w gotówce. A wcześniej w tej sprawie zarzuty usłyszało 33 podejrzanych. Grupa działała od 2014 do ubiegłego roku. Skarb państwa mógł stracić setki milionów złotych. Uczniowie warszawskich szkół pomogą kolegom z Ukrainy, którzy muszą uczyć się w strefie działań wojennych. Akcja, którą organizuje Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, zacznie się w poniedziałek, potrwa do 20 kwietnia. Pieniądze zostaną przeznaczone na remont i pomoce naukowe dla szkoły w Krasnogorywce. To niewielkie miasto położone 20 kilometrów od okupowanego przez separatystów Doniecka. Przed wojną działało tam kilka publicznych szkół. Dziś jest jedna, uczy się w niej ponad 400 dzieci w wieku od 6 do 17 lat. Wojciech Wilk, prezes Fundacji Polskiej Centrum Pomocy Międzynarodowej. Szkoła w Krasnohorywce to szkoła położona 3-4 km od linii frontu. Budynek od strony linii frontu jest podzierawiony przez pociski artyleryjskie. W klasach lekcyjnych nie ma okien, te klasy są całkowicie zdemolowane. Priorytetową zakresem pomocy dla szkoły w Krasnohorywce jest właśnie pomoc dzieciom, aby mogły one bezpiecznie i w dobrych warunkach spędzać w bunkrze, który jest przy szkole, okres ostrzału artyleryjskiego, który tam jest praktycznie codziennością. Andrzej Dyszczyca, ambasador Ukrainy w Polsce. To jest gest solidarności z młodym pokoleniem Ukraińców, który od 4 lat przebywa w warunkach wojennych, ale jak każde dziecko chcą się uczyć. Jestem z klasy 7, jestem z Lwowa. Potrzebna pomoc to po prostu wartość człowieka. Wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński. Myśmy szukali szczęścia na zachodzie. Kilka milionów Polaków, ich dzieci, tę pomoc przybywali. Akcję można też wesprzeć, wpłacając pieniądze na konto. Szczegóły są na stronie Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Amerykanie chcą wskrzesić historię lotów pasażerskich z prędkością ponaddźwiękową, której symbolem przez prawie 30 lat były samoloty Concorde. NASA i firma Lockheed Martin planują w ciągu 3 lat zbudować maszynę o nazwie X-Plane. W porównaniu z francusko-brytyjskim Concordem nowy samolot ma mieć dodatkową zaletę. Ma nie być tak hałaśliwy. Prace nad X-Plane zostaną sfinansowane z budżetu amerykańskiej agencji kosmicznej. NASA i Lockheed Martin podpisały kontrakt na budowę samolotu. Stworzenie prototypu odrzutowca ma kosztować ponad 247 milionów dolarów. Samolot ma być pilotowany przez jedną osobę i latać z prędkością do 1500 km na godzinę. Będzie mógł przekraczać prędkość jednego macha o ponad 300 km na godzinę. Planowany zasięg to ponad 300 tysięcy kilometrów. X-Plane ma być zaprojektowany tak, by podczas przekraczania bariery dźwięku nie powodował uciążliwego hałasu. Mają w tym pomóc elementy aerodynamiczne, które były już testowane podczas innych projektów NASA. Na głośność naddźwiękowych maszyn narzekali mieszkańcy terenów, nad którymi w przeszłości latały samoloty Concorde. Na razie nie poinformowano, ilu pasażerów będzie mogło wsiąść na pokład nowego cywilnego naddźwiękowca. Prototypowy model samolotu X ma być gotowy do 2021 roku. O ambitnym planie amerykańskich inżynierów informował Piotr Orłowski, a w Trójce pora już na wiadomości sportowe. I w studiu Jan Kałucki. FC Barcelona wygrała z AS Romą 4-1 w pierwszym ćwierćfinałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. Co ciekawe, więcej goli w tym spotkaniu strzelili goście z Rzymu, bo aż dwa razy pokonali własnego bramkarza. Na początku piłkę do własnej siatki wpakował Daniele De Rossi, a następnie Konstantinos Manolas. Bramkę dla dumy Katalonii zdobyli jeszcze Gerard Piqué i Luis Suarez, a honorowe trafienie dla Romy zaliczył Edin Dzeko. Barca-Roma 4-1. Natomiast w drugim meczu Liverpool nieco niespodziewanie wygrał z Manchesterem City aż 3-0. Wszystkie gole zostały strzelone w pierwszej połowie. W 12 minucie bramkę strzelił Mohamed Salah, 10 minut później trafił Alex Oxlade-Chamberlain, a 10 minut później Sadio Mane. Manchester City nie potrafi wygrać na Anfield Road z Liverpoolem od 15 lat. Dużo lepiej tej drużynie idzie, kiedy gra na własnym stadionie. Rewanż 10 kwietnia. Teraz siatkarska Liga Mistrzów i zwycięstwo Zaksy Kędzierzyn-Koźle z Friedrichshafen 3-2 w pierwszym meczu drugiej rundy play-off. Tu na szczęście nie sprawdziła się stara siatkarska prawda, że jeśli nie wygrywa się 3-0, to przegrywa się 2-3. Mistrzowie Polski oddali gościom z Niemiec 3. i 4. seta, ale w tiebreaku wygrali do 13. Rewanż, podobnie jak w piłkarskiej Lidze Mistrzów, 10 kwietnia. Za nami też pierwszy półfinałowy mecz w piłkarskim Pucharze Polski. Korona Kielce wygrała z Arką Gdynia 2-1 i jest bliżej wielkiego finału na PGE Narodowym. Ale kapitan drużyny z Kielc, Bartosz Rymaniak, nie jest do końca zadowolony. Piłkarz zaznaczył, że priorytetem było zagranie na zero z tyłu. Grając u siebie, pierwszym naszym takim celem było, żeby nie stracić bramki, a tutaj zwyciężyć. No i cały mecz się tak układał. Wydaje mi się, że graliśmy tak, jak sobie tu zakładaliśmy przed spotkaniem i w pierwszej połowie zdobyliśmy tą bramkę, w drugiej też i no i szkoda, taka jest piłka. Wygraliśmy spotkanie, więc cały czas to my decydujemy w tym półfinale, w meczu rewanżowym, więc cieszymy się tym zwycięstwem. Niezadowolony, tyle że z porażki, był również pomocnik Arki Mateusz Szwoch. Zawodnik podkreślił, że gol strzelony na wyjeździe daje jeszcze Arce realne szanse na grę w finale. Przegraliśmy ten mecz, więc o zadowoleniu nie może być mowy, ale też zdajemy sobie sprawę, że jakby ten pierwszy mecz to była taka pierwsza połowa i też trochę tak do tego podchodziliśmy. Wiadomo, chcieliśmy wywieźć jak najlepszy wynik z Kielc, więc z tego 2-1 też trzeba się trochę cieszyć, no bo to w kontekście rewanżu daje nam szansę na awans. A rewanż 17 kwietnia. Na dziś to wszystko. Kolejny Sport w Trójce jutro o 7 rano. Lokalnie burze i przelotne opady deszczu w wielu regionach Polski tej nocy na termometrach od 5 do 10 stopni. Jutro 19 na południowym wschodzie, około 16 w centrum, na wybrzeżu od 11 do 12 przelotne opady deszczu, a na wschodzie i na południu może grzmieć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Powrót z Syberii. To kompozycja Zbigniewa Łapińskiego, kompozytora, aranżera, nieocenianego akompaniatora. No tak, i dwa dni temu dogoniła nas wiadomość o tym, że Zbyszek dołączył do Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego. Tak natychmiast, takie natychmiast się pojawiły skojarzenia. No i też pewnie trudno się temu dziwić. I chociaż chorował i wiedzieliśmy o tym, że choruje, to jednak do takiej wiadomości kompletnie nigdy nie można się przyzwyczaić. No dzisiaj nie może być inaczej, po prostu będziemy sobie i państwu przypominać różne wcielenia Zbigniewa Łapińskiego. No a tymczasem wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. To będzie niezwykle urozmaicony muzycznie weekend. Zacznijmy od sobotniego koncertu Sławomira Zygmunta, koncertu, który odbędzie się w Ośrodku Kultury Ochoty w Warszawie. Sławomir Zygmunt będzie promował swoją najnowszą płytę zatytułowaną Dokąd idziesz? Do słońca. Piosenki Edwarda Stachury. 7 kwietnia, sobota, godzina 18. Przez na oścież bramy. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich. Nową płytę promuje Agata Rymarowicz. Krążek nosi tytuł Pod powieką, a kameralny koncert, na którym będzie można nowych piosenek posłuchać i z artystką porozmawiać, odbędzie się w sobotę, 7 kwietnia w Krakowie w Księgarni Muzycznej Kurant. Początek o 19. Bije się barwinek jak moje czekanie, czeka na ciemność nocy, że przyjdziesz, pocałujesz, otuli mnie twoje kochanie, że przyjdziesz, pocałujesz, otuli mnie twoje kochanie. Zespół U Studni w sobotę i niedzielę 7 i 8 kwietnia zagra dwa koncerty. Pierwszy na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, drugi w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu. Na obu spodziewać się można piosenek wybranych ze wszystkich dotychczasowych płyt zespołu, a teksty w większości napisał Adam Ziemianin. Mija kolejna wiosna, tak się chyba mówi. Ja już nie liczę wiosen, bliższe mi są lata. Lubię, gdy złote słońce z mgłą jesieni srebrną w jeden się żniwny warkocz splata. Aga Ozon i Palto 6, czyli zespół Andrzeja Dębowskiego, zagrają wspólny koncert w warszawskim klubie Chmury. Koncert, który będzie muzycznym dialogiem dwojga śpiewających autorów. Rzecz odbędzie się w niedzielę, 8 kwietnia, początek o 20. Krótka ballada bosanowa o tym, że ona to z Powiśla była, a on był z Muranowa. I na koniec polecam państwu jeszcze jeden niezwykły koncert. W poniedziałek, 9 kwietnia, w Służewskim Domu Kultury w Warszawie po raz drugi zaśpiewane zostaną nowe piosenki Zbigniewa Łapińskiego, napisane do cyklu wierszy Jacka Kaczmarskiego Mój Zodiak. W koncercie wystąpią Joanna Jerzewska, Justyna Panfilewicz, Izabela Szafrańska, Marian Opania, Kuba Sienkiewicz i Jan Kondrak. A dodatkowo Marian Opania przeczyta też felietony Zbigniewa Łapińskiego, które całość uzupełniają. Koncert rozpocznie się o 19. Którzy myśleli, że się go oswoi, ci się najłatwiej oswoić mu dali. Przynętę przełknął, spiszczałek rozbroił, pogonił batem po okrągłej sali. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękujemy. A tego koncertu naprawdę niech państwo nie przegapią, tego koncertu z nowymi piosenkami Zbyszka Łapińskiego. On miał być na tym koncercie, bo miesiąc temu, kiedy odbyła się premiera, źle się czuł, nie dotarł. Koncert został dla niego zarejestrowany i miał być teraz w poniedziałek. No. Zajrzyjmy do archiwum Pawła Szeromskiego. Thank you.

by znów znaleźć się w pędzie. Niech już nawet to będzie, niech już nawet to będzie obława. Marek Majewski, od Pawła Szeromskiego dla Państwa. Teraz chcielibyśmy przypomnieć Państwu piosenkę, która już była nadawana w audycji Gitarą i Piórem. To był bardzo ważny utwór w koncercie z piosenkami Zbyszka Łapińskiego, który odbył się w Teatrze Komedia. Komedia w 2015 roku, w listopadzie, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. To Grzegorz Tomczak, który napisał słowa do tej piosenki, muzykę skomponował oczywiście Zbigniew Łapiński. Po katedrze żółwie chodzą jakby ciszej. Może nie chcą tu potania swego słyszeć, by nie wadzić twej rozmowie z Panem Bogiem i w skupieniu słuchać wszystkich słów po słowie. Nawet deszcz rytmicznie u nas zaczął padać, by synkopą w tej rozmowie nie przeszkadzać, by nie zburzyć mokrym rytmem tak niechcący zdań już teraz z odpowiedzią pytających. No i jak ci tam na górze, na tej granatowej chmurze, czy już Pan Bóg cię wyściskał tak jak swego? Pewnie tak, bo słychać było, gdy się w górze rozchmurzyło, żeś odnalazł swoją przystań, swoje niebo. Mury były, są i będą tak jak stały. Wobec murów myśmy zawsze tacy mali, lecz poezja jest i miłość jak pies gończy. I jest słowo, ono nigdy się nie skończy. I obrazy jeszcze słowem malowane, i niepewność jutra, co się zjawia ranem. I gwiaździste bywa niebo ponad nami, które gada czasem tak między wierszami. No więc jak ci tam na górze, na tej granatowej chmurze, czy już Pan Bóg cię wyściskał tak jak swego? Pewnie tak, bo słychać było, gdy się niebo rozchmurzyło, żeś odnalazł swoją przystań, swoje niebo. Jacuś, jak ci tam na górze, na tej granatowej chmurze, czy już Pan Bóg cię uściskał tak jak swego? Pewnie tak, bo słychać było, gdy się w górze rozchmurzyło, żeś odnalazł swoją przystań, swoje niebo. Był jeden z najbardziej wzruszających momentów tego koncertu, w którą Zbyszek wziął udział. Oczywiście nie siedział przy fortepianie, ale pojawił się na scenie. Przepraszał za to, że mówi niecałkiem sprawnie po wylewie. No ale był i publiczność przyjęła go bardzo gorącymi oklaskami. No i też w ogóle przez tych ostatnich parę lat, pomimo właśnie choroby, pomimo tej swojej słabości, jednak się pojawiał, bo pamiętam i takie spotkanie przecież promujące książkę opowiadającą o nim, podczas którego żartował, przytaczał takie anegdoty z pracy z Katarzyną Walentynowicz, która tę książkę napisała i zresztą pracuje nad kolejną taką biografią artystyczną Zbigniewa Łapińskiego, takim zbiorem absolutnie wszystkiego, co zrobił. I pamiętam na przykład, jak żartował i opowiadał, że zadał Kasi Walentynowicz pytanie, czy w ilu tomach ona chce tę jego biografię na przykład napisać, bo przecież nie da się na 300 stronach opowiedzieć tego wszystkiego, co on przeżył i tego, co ma w głowie. I takich spotkań w tych ostatnich latach, mam wrażenie, było więcej. I ci, co mieli ochotę się ze Zbyszkiem spotkać, mieli potem okazję. I na tym koncercie, który wspomniałeś, i właśnie na takich też spotkaniach. Zrobił sobie taką specjalną pieczątkę, żeby podpisywać książki. No tak, bardzo dużo się wokół niego działo w tym ostatnim czasie i takie mam wrażenie, że on trochę nie chciał w tym brać udziału, ale też jednak dawał się namówić i sprawiało mu to przyjemność. A wszystko zaczęło się... pamiętam na takim malusieńkim koncercie w centrum Łowicka, 2006 to był chyba rok. To już było po wylewie, po Zbyszka chorobie, kiedy Darek Łapiński, jego syn, zorganizował taki koncert z okazji jego 60. urodzin. I to był taki koncert, na który naprawdę zjechała się cała masa ludzi. Ja wtedy pierwszy raz się dowiedziałam o tym całym norweskim wątku w twórczości i w pracy w ogóle Zbigniewa Łapińskiego, bo Jørn Simon Everli na ten koncert wtedy do Centrum Łowicka przyjechał. No do wątku norweskiego wrócimy jeszcze, ale też chciałbym, żebyśmy wrócili do 90 roku. Wtedy w Olsztynie odbył się koncert Najskrytszych Marzeń i no, ku mojej wielkiej radości Zbigniew Łapiński zgodził się być kierownikiem muzycznym tego koncertu. Oczywiście zasiadł przy fortepianie i wtedy w 90 roku również akompaniował Grzegorzowi Tomczakowi. Kto wstawi się za nami, u Pana co drogami krętymi każe iść? Kto nas usprawiedliwi, gdy Pan się będzie dziwił, że to już właśnie my? Ja wstawię się za Tobą i z podniesioną głową dziękował będę, że Pan dał mi właśnie Ciebie w radości i w potrzebie, na lepsze i na złe. A Ty choć powiedz słowo, że zawsze byłem z Tobą, bo chciałem tak i już. I razem chleb jedliśmy i równym krokiem szliśmy wśród wichru, pośród burz. Ty wciąż mnie ratowałaś, za rękę mnie trzymałaś, gdy z drogi chciałem zejść. A ja otuchy krople, gdy oczy miałaś mokre, nieraz musiałem nieść. I tak będziemy stali, aż w tej niebieskiej sali do walca zaczną grać. Ja wtedy z pierwszym taktem poproszę Cię i raptem zaczniemy wirować wolniutko walcować i kręcąc się kręcić na palcach napięcie, troszeczkę bezmyślnie, jak wiosną przewiśnieg. Ty nieco szalona, cóż żona to żona, i w mojej twa ręka niebieska piosenka za serca nas chwyta, niebieska muzyka. No pięknie było na tym koncercie. Ale też chciałbym Państwu przypomnieć, no oczywiście większość z Państwa pewnie znakomicie wie o tym i pamięta, że te lata między rokiem 81 a 91, kiedy Jacek Kaczmarski wrócił do Polski, no to był taki dosyć chudy czas w Polsce i też no ta pięknie rozwijająca się kariera tria Gintrowski, Kaczmarski i Łapiński, przerwana wprowadzeniem stanu wojennego, spowodowała, że no, artyści szukali dla siebie nowego miejsca i tych 10 lat nikt nam nie odda. Co do tego nie ma wątpliwości. Ale też w tych latach 80. Zbyszek Łapiński, szukając zajęcia dla siebie, wylądował w Norwegii i przygotował tam dwa albumy z artystą, którego nazwisko już się pojawiło, którego nazwisko zawsze nam sprawia kłopoty, bo nie wiemy, jak te norweskie znaczki przeczytać. Czy to jest Jørn Simen Øverli, czy może troszkę inaczej? Jørn Simen Øverli, też się próbowałam tego uczyć, dowiadywać u źródeł, jak to powinno być powiedziane, ale też na pewno nie wymawiam tego tak jak należy. I zagrali razem z Jørnem, Zbyszek i Jørn, zagrali, jak posłuchałam w nagraniu, bo Jørn mi to powiedział do mikrofonu, 1500 koncertów w tej Norwegii. Nagrali, jak powiedziałeś, dwie płyty. Jedna z tych płyt dostała najwyższą norweską nagrodę, takiego pewnie norweskiego, nie wiem, Fryderyka. Więc no tak, swoje piętno też tam odcisnął. No ale też pierwszy z tych albumów to był album z piosenkami Jacka Kaczmarskiego, a drugi Włodzimierza Wysockiego. I w jednej z piosenek, śpiewanych oczywiście po norwesku, zaśpiewał również Zbyszek, ale po rosyjsku. Flammer i natta, drømmen får meg til å fryse. Slapp av litt, bare slapp av. Men dagen kommer lyse. Men heller ikke dagslys gjør det bedre i min liste. Ingen glede, enten må du røyke eller reparere. Neides, det ikke det. Det ikke mnoga, mnoga, mnoga, mnoga. Kneipene finnes svarte får og hvite servietter. Et paradis for drankere. Mitt bur i fæle netter. I kirken er det mørkt og trist. Det stinker over hele huset. Nei, nei, hvor kan jeg finne troens gnist? Og hvor jubelbruset? Åh, oh, åh, oh, hei, det største. Det ikke det, det største. Det ikke noe, noe, noe, noe, det skjer. Det ikke det. Nebel brise. Jeg går ind i skogen, går vejen langs med elva. Mørke jager lyse og gi meg den store skjelva. Jeg ser tett i tett med hekser. Gud er ingen sted. Hvor lenge skal jeg vandre? Ingen vet hvor veien leder. Skogen tettner, pulsen slår. Overalt er Baba Yaga. Og der veien slutter står bøddelen ved blokka. I det fjerne danser hestene dovent, jevnt og lett. På veien min går allting galt. Slutten har jeg ikke sett. I kneiper eller kirker. Nei, nei, på alle stedene jeg ser går livet rundt i sirkler. Det er ikke det største, det er ikke mnoga, mnoga, mnoga, mnoga des. Rundt og rundt i sirkler. Hey, this. Hey, this. Hey. Zbigniew Łapiński z Jornem. A podobno porozumiewali się po norwesku, bo Jorn mi powiedział, że Zbyszek bardzo szybko się nauczył norweskiego i że w taki sposób właśnie się porozumiewali, ponieważ Jorn polskiego się nie nauczył. W książeczce Zbigniew Łapiński utwory instrumentalne i piosenki dołączonej do płyty, takiej bardzo starannie wydanej, jest zdjęcie tej norweskiej nagrody z Spellemannen z 89 roku, a na następnych dwóch stronach dwie złote płyty, które no też właśnie rozdziela tych 10 lat, bo pierwsza z nich, Krzyk, nagrany z Jackiem Kaczmarskim, płyta studyjna, nagrana w Studiu Polskich Nagrań, została ukończona w 81 roku, ale no kilka egzemplarzy zaledwie zdążyło się ukazać po wprowadzeniu stanu wojennego i czekała na swoją premierę właściwie 10 lat. No a kolejna płyta to Powrót Jacka Kaczmarskiego, czyli płyta Live 1981. No i obydwie płyty, tak jak powiedziałem, uzyskały... 91, tak. I uzyskały status złotej płyty. Dobry wieczór wam wszystkim. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tu wystąpić w miejscu, w którym w 76 roku, czyli praktycznie rzecz biorąc 15 lat temu, zaczynałem swoją nieszczęsną karierę publiczną w czasie jarmarku piosenki studenckiej. Jestem szczęśliwy tym bardziej, że po 9 latach nieobecności mogę ten koncert złożony z piosenek dawniejszych i najnowszych zagrać ze Zbyszkiem Łapińskim. Co się stało z naszą klasą? Pyta Adam w Tel Awiwie. Ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie. Co się stało z naszą klasą? Wojtek w Szwecji w pornoklubie pisze. Dobrze mi tu płacą za to, co i tak wszak lubię. Za to, co i tak wszak lubię.

ten pański, przy twarzy brzuch drży, twarz przy końskim brzuchu. Długo czekali na tę wiosnę całe swoich 15 lat. Marszów aleje ujazdowskie z twarzy, uśmiech dziecięcy spadł. Idą i drogi swe nie widzą w myślach, pierwszy pisze już list. O nie, wędzidła swoje gryzą uszy, drąży kozacki gwizd. Marzą i śnią, to dzieciom sen spędza sen z dobro płacony ich krwią. Dorośli umieją żyć dorosłym, sen ma śmiech, to dzieci będą się mieć za słów dorosłych prawdę. Jeśli nie widać ich, zza koni znika w kałużach ich szlak. Jeszcze w ostrogę szabla dzwoni, że byłby bez tego świat. Pusta ulica pachnie deszczem w drzewach, jasny duszy się liść. W mokrym powietrzu ciągle jeszcze krąży kozacki gwizd. Mury w Muzeum Raju to był taki kompromisowy program, w którym spotkały się trzy programy przygotowane przez panów. No ale też okazało się, że ta trasa była bardzo ciepło przyjęta. No i naturalną konsekwencją tego spotkania był nowy program, czyli Wojna Postu z Karnawałem w 93 roku. W zamku Wartburg, na stromym urwisku, te niemieckie przepaście i szczyty, wbrew mej woli, a gwoli ucisku, wyniesione pod boskie błękity, Pismo Święte z wszechwładnej łaciny na swój własny język przekładam. Ożywają po wiekach dawne cuda i czyny, matką Ewa znów, ojcem znów Adam. Bliźnim jest mi tragiczny Abraham, gdy poświęcić ma syna w ofierze. Widzę ogień na Sodomy dachach, gdzie zwęglają się grzeszni w niewierze. Bezmiar winy i kary surowość brzmią prawdziwie w mym szorstkim języku. Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo, ale spójrz wokół siebie, krytyku. Grzechy Rzym za gotówkę odpuszcza, lecz w wojennej się nurza rozkoszy. Papież w zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza, z której groszy katedry się wznosi. W namach katedr transakcje wszeteczne ksiądz spowiednik rozgrzesza za pilon. Tak jest, było i będzie, zło i dobro jest wieczne, lecz nie może być wieczny Babilon. Z tym więc walczę ja, mnich augustianin, moralności teolog to przytyk, bo w stolicy wołają poganin, reformator, heretyk, polityk. Tak, papieską ja bullę spaliłem, lecz szukajcie miast, które on spalił. Ja na wrotach kościelnych tezy swoje Słowa palą, więc pali się słowa. Nikt o treści popiołów nie pyta, ale moja ze Stwórcą rozmowa, jak syn jego do drzewa przybita. Niech się gorszy prałacia elita, niech się w mękach świat tworzy od nowa. Lecz niech czyta, kto umie, niech nauczy się czytać, niech powraca do słowa. To Marcin Luter z albumu Wojna Postu z Karnawałem. W 80 roku zmarł w wieku 42 lat Włodzimierz Wysocki. No i Jacek Kaczmarski, jako człowiek, który bardzo był poruszony osobą i twórczością Włodzimierza Wysockiego, oczywiście zareagował w sposób właściwy sobie, czyli stworzył monumentalne epitafium dla Włodzimierza Wysockiego, które wykonane w 81 roku na festiwalu w Opolu, no, rozniosło się na całą Polskę. No i Zbigniew Łapiński też napisał takie epitafium i ono kończy tę płytę dla Włodzimierza Wysockiego wydaną w Norwegii i to jest utwór instrumentalny i my też tą kompozycją zakończymy nasze dzisiejsze wspomnienia. Thank you.